Hol vagyok? Ki szól hozzám? Csak álom. Álom. Nincs kitérő. A pillantás fáradalmak körülfon éjeket. Koszor, tűhet most a csend, s mind az agyvelő még remek. Várok még. Várok. Nem üzhetem el, hisz kételje színűtig az enyém. Mikor most adhatnám fájt lába borult mosolyát? Hová üzhetném? Miben téphetném ketté koldus kivénhet árnyékát? Csend! Ó, ez a csend! Még itt vagy. Kell. Kell. Na és? Gondolod túlél ez a vihar? Te, ugyan. Ki beszél megbocsátásról? Ki mondja, hogy a lét ingere a csábos csalódásnak teremtetett? Csurog a víz testemen. Milyen vidám! És a vágy. Vele mit kezdesz? Hová rejtsem? És mit? Láthatóvá itat a szellem. Ott kint még egy! Még egy! Hagyd békén! Hagyd békén! Csak nem pusztítanád forma nélküle tákolmányt. Ne légy ostoba!